หนึ่งจะมีความเข้าใจว่าโอ้นี่เดี๋ยวหนทางมันฮะสามเณรเด็กฝรั่งที่มาบวชที่ไปศึกไปสองสามวันสามเณรมาจากประเทศบราซิลริคาร์โดมากกับอาตมากับบอกยางไปน้ำทั้งแต่จากนั้นมาบวชเป็นเนรในถือศีลสิบแล้วเรียกขึ้นไปสอนนะทำอย่างไรมาว่านั่งสมาธินะ sitting meditation นะ set your body upright ทำตัวให้ตรงๆนะตั้งคอให้ตรงๆหัวให้ตรงๆหลังจากนั้นก็ตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออก watch your mindfulness breathing in and out on way continue sometimes following to inside and outsideให้เจ้าตั้งสติไว้ดังหูดังเจ้านี่เด้อหันใจเข้าหัวเมื่อหันใจออกหัวเมื่อลังเถื่อน้ำลงไปในท้องฝนลังเถื่อน้ำออกไปหันเมื่อยนั่งโดนๆก็ลุกขึ้นยืนอย่างมีสติก่อนจะยืนรู้ซะก่อนเคลียร์คอมเพรสชั่นหัวเมื่อแหละจึงลุกขึ้นดีๆแล้วก็ก้าวเดินไปหายใจเข้าหายใจออกไปพร้อมมันพอดีกันท่านสามเณรก็เดินตามทางนี้แต่แกก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจักมันจะเป็นยังเพิ่นบอกให้เฮ็ดกับเฮ็ดพออยู่มาอยู่มาได้3วันตรงนี้อ่ะที่เราสวดเมื่อกี้จากคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิจากคุงอุทปาธิจากขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่ยังจักขู่ฮะบอจักผู้ใดหัวเจ้าบอกแน่ตาตะกี้บอมีสันบอตาคือสักสิมะก็สมะสมีอันจักขุงอุทปาธิวังกี้นี่หนึ่งตาบอดท่านบอกเกิดเมื่อใหม่ๆเออนั่นเข้าใจแล้วมันคนละตาตาอันนี้เรียกว่าตาเนื้อมังสะจักสุมองข้างนอกคำว่าจักขุงอุทปาธิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุทปาธิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราหลังจากนั้นก็มาถึงปัญญาอุทปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาอุทปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราอะโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราปุเพสุอนันตสุเตสุในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนมวิภัยบอกกระสิเห็นขันเทศเป็นน้ำท่างันนี่จักสุไปว่าเครื่องเห็นญาณไปว่าเครื่องรู้ปัญญาคือตัวรู้มีแนวให้หูมีแนวให้เห็นแล้วจึงหูแล้วจึงเห็นเยอะเอิญว่าปัญญาวิชาความรู้เฉพาะเจาะลงไปอาโลโกไม่มีสงสัยเลยสว่างสวัยหมดเพราะนั้นมันจะเป็นลำดับลำดับจักขุญาณปัญญาวิชาอาโลโกเมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาน้อยก็มีจักขุน้อยมีปัญญาน้อยมีญาณน้อยมีวิชาน้อยๆคันมีหลายกับมีตาหลายตาใหญ่บ่แม่นหน่วยห้ากำปั้นคือเครื่องเห็นเรียกว่าจักสุสามเณรเนี่ยแกทำไป3วันสิ่งที่แกไม่เคยเห็นเรียกว่าจักขุงอุทปาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วให้ได้เห็นภายในญาณังอุทปาที่เครื่องให้รู้มันก็เกิดมาให้เราได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้จึงว่าปุเพสุอนันตสุเตสุขึ้นไปหาอาตมาหน่อยชั้นบนหน่อยไปเคาะปอกปอกปอกเปิดประตูเห็นสามเณรนั่งกราบถามว่าวัชเพนึงมีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าอยากจะถามบางสิ่งบางอย่างอาตมาบอกไปตอนบ่ายจึงค่อยถามแต่นี้ไม่สบายกำลังเป็นไข้เจ็บหูเก็บคอความจริงนั้นพอจะให้แกถามจะบอกแกได้แต่ว่าในช่วงนั้นแกกำลังอิ่ม มันเกิดปีติปาโมทย์จนเกินไปแล้วมันจะไม่มีปัญญาปล่อยให้มันเบาบางลงซะหน่อยพระพุทธเจ้าถ้าคนใดมีปีติมีปาโมทย์มีความอิ่มมากตื่นเต้นมากท่านยังไม่แสดงธรรมมันถ่วงพาหิยะเดินทั้งคืนยันสว่างไปถึงเชตวันเลื่อมใสมากเพียงแต่เห็นวัดเห็นพระบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนนู่นไปบิณฑบาตในเมืองตามเลยปีติท่วมท้นพอเห็นพระพุทธเจ้าในกลางบ้านกราบลงขนลุกขนพองนิมนต์ให้ท่านแสดงธรรมท่านไม่แสดงปีติมันยังท่วมอยู่บวรณกาโรธรรมเทศนังไม่ใช่เวลาแสดงธรรมเพื่อนนี่ก็บอกอุ้ยเอาล่นกลางบ้านประเทศผมฟังเนี่ยนะผมอยากฟังอยากพ้นทุกข์อยากเป็นพระอรหันต์ว่ากันอย่างนั้นถึงสามยกจนถึงครั้งที่สี่ตอนนี้ปีติได้ลดลงบ้างแล้วท่านจึงได้แสดงธรรมอันนี้ก็เหมือนกันอาตมาเห็นว่าสามเณรเด็กแกมีความอิ่มในใจถ้าพูดไปแกก็คงแกยังไม่มีปัญญาพอจะรับปล่อยไว้ก่อนตอนเย็นๆแกบอกว่าผมนั่งไปแล้วมันหายความรู้สึกเนี่ยมันหายไปหมดเลย a loss of feeling ความรู้สึกมันหายไปมีแต่ความรู้อยู่ภายในแล้วก็สบายเบามีความสุขไม่เคยพบเคยเห็นนั่นตาอันนี้มีตะกี้บ่เคยเห็นนั่นนี่แล้วก็บอกว่ามีผู้เอาหนังสือยื่นมาให้สามเล่มเห็นนี่คือจักขุอุทปาทิระดับหนึ่งว่าเห็นผู้ยื่นหนังสือมาให้เล่มสีเหลืองๆขาวขาวสีฟ้าคาดสามเล่มนี่มันหมายความว่าอย่างไรไม่ใช่ฝันนะโอ้ง่ายๆว่าเป็นนิมิตเห็นในระบบทางห้องคือกันก็พอออกสางอยู่วัดโน่นเกษมนั่นๆๆจักขุน้อยเกิดขึ้นเห็นบอกไปหอดใส่ละมือนั่นแหมจักขุน้อยมันเกิดขึ้นตาน้อยมันบอดจ้อยบาดนี่บอกว่าเป็นอีกเลยนั่นแหละที่เรียกว่าจักขุอุทปาทิสิ่งที่ไม่เคยเห็นตาเนื้อๆเนี่ยมันเห็นไม่ได้แต่มันมีเครื่องให้เห็นแปลกๆสามเณรบอกว่ามีหนังสือสามเล่มยื่นมาใส่แล้วอาตมาก็บอกว่ารู้มันเฉยๆพอ knowing being just enough รู้เท่าที่มันเป็นเช่นนั้นพอแล้วเขาบอกว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันเอิบมันอิ่มมันเบาสบายผ้าผมก็มีเท่านี้นุ่งห่มเพียงเท่านี้อาหารก็กินวันละครั้งเดียวบ้านก็หลังน้อยๆแกว่าทำไมผมมีความสุขเหลือเกินไม่เคยเห็นนั่นเรียกว่าญาณังอุทปาทิญาณคือเครื่องรู้เข้าไปแม้ในความสุขอันล้ำลึกที่ไม่ได้ซื้อด้วยเงินซื้อเอาด้วยเงินไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมาซ้อนๆกันจะขุเกิดญาณเกิดแต่ในช่วงนี้ยังไม่ใช่เป็นญาณที่จะทำให้ดับทุกข์นะหมายความว่าเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินรู้สิ่งที่ไม่เคยได้รู้มาแต่ก่อนนี่คือเดินตามทางแล้วมันเห็นหลังจากนั้นมันก็จึงจะเกิดปัญญาตัวรู้ตัวเห็นที่น้อมไปสู่สัจจานุโลมิกญาณแล้วก็จะไปสู่วิชชาพอต่อมาอีกวันรุ่งขึ้นอาตมาก็เอาหนังสือให้สามเล่มบอกว่าไปอ่านนะว่างๆก็อ่านโอ้แกอ่านหนังสือเล่มนั้นตอนเย็นแกก็ขึ้นมาหาเอกนี่หนังสือสามเล่มนี่ที่ผมเห็นตั้งแต่ว่าท่านได้หายเนี่ยแล้วหนังสือสามเล่มผมเห็นสิ่งที่ผมสงสัยมาตั้งแต่น้อยหนังสือสามเล่มนี่มันตอบหมดเลยหมดความสงสัยทำไมท่านอาจารย์จึงเลือกหนังสืออันนี้ให้ผมเป็นอย่างมันจึงเห็นก่อนตรงมือหนึ่งสองมือเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนั่งไปจักขุงอุทปาทิอาจจะเห็นเลขเกิดขึ้นก็ได้ ซึ่งมันเป็นเรื่องของสมาธิถือหรือไม่ถือประจักษ์แต่บางทีถือเป๊ะนั่นก็ไม่ใช่เรื่องดับทุกข์แต่เป็นเรื่องที่จะเพิ่มกิเลสแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาสำหรับผู้ที่ดำเนินตามอริยมรรคมีอันนี้องค์8นี้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามาถึงระดับหนึ่งมันก็เกิดของมันเองจึงบอกว่าจักขุงอุทปาทิจึงคอยเป็นห่วงพระเนนที่บวชใหม่ที่ฝึกสมาธิใหม่ๆมันเห็นไอ้ผู้มันสิเห็นบ่ได้เอิ้นหามันหักมาเห็นแล้วก็ต้องบอกก็ต้องสอนต้องหลบต้องเลี่ยงอย่าไปบอกไปกล่าวชาวบ้านมันผิดศีลผิดธรรมของพระญาติโยมทั้งหลายนี่ก็มันเหมือนกันนั่นแหละนี่เราทำเล็กๆน้อยๆแค่นี้เราก็ย่อมรู้ย่อมเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นแล้วพระพุทธเจ้าท่านทำมาแสนมหากัปแต่เฮาพอเองเนี่ยพาดว่าโอ้ยจะเป็นเหตุขักภาวะสร้างบ่หูบ่เห็นอีหยังน้ำเพิ่นยักเถื่อเพราะเอ็นแหะเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นเหตุขักว่าสันตัวมาคืนเบิ่งพระพุทธเจ้าในที่เราสี่อสงไขยแสนมหากัปเจ้าจักอสงไขยหรอกเพราะเห็นนั้นจะสุไปว่ามันหลายสำเนียงภาคเพียรพยายามเถิดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติมีศีลมีสมาธิภาคเพียรอยู่มีปัญญาใคร่ควรอยู่กระทำไปเช่นนี้มันจะเกิดสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันจะเกิดสิ่งที่ไม่เคยรู้เรียกว่าญาณสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็รับรู้รับทราบไว้ปัญญาที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนบางทีมันละเอียดมากมันหลั่งไหลออกมาเป็นขบวนเลยเราก็ไม่เคยคิดไว้ล่วงหน้าก็มีบางสิ่งบางอย่างหลังจากนั้นจิตมันจะน้อมไปสู่สิ่งที่เรียกว่าญาณ นี่นะเราจะตั้งต้นที่สัจจานุโลมนี่คือญาณคือจิตนี่น้อมไปสู่ความเป็นจริงไม่เฉียงความยึดมั่นถือมั่นเริ่มจางคายเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จึงมีคำกล่าวอีกหนึ่งว่าจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติจักขุกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดตาเครื่องทำให้เกิดสิ่งที่ให้เห็นญาณกรณีเป็นเครื่องทำให้เกิดญาณคือเครื่องให้รู้อุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบมันสิบ่สงบได้บ่เฮ็ดอยู่บ่ยาบ่ส่งเมื่อบ้านเฮ็ดอยู่บ้านยามนอนเฮ็ดอยู่ยามนอนบ่แม่นเฮ็ดเทื่อเดียวแล้วไปถึงเฮือนถึงท่านยามมื้อแลงค่ําคืนมาก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระนั่งสมาธิหน่อยนึงก็เอาให้มันติดคือติดมากติดยานี่โอ้บ่ได้นั่งสมาธินอนบ่หลับเอามันปานน่ะเวลานอนก็บ่นอนตามลงคือค่อยนอนขี้ตมนอนมีสติเบิ่งจอบเบิ่งมันเข้ามันออกความคิดหน่อยคิดใหญ่คิดเกินฮู้อ่านอยู่จักสัตว์มันสิไปไสล่ะมันก็อุปสมายะเข้าไปสงบเมื่อเรารู้แต่ละครั้งละครั้งก็เป็นอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งจักน้อยก็กลายเป็นอัตโนมัติสัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะอัตโนมัติของมันเองมันเก่งแล้วนิพพานายะดับสังวัตติอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ดับไปดับไปดับไปดับไปมันค้างอยู่ไม่ได้เหมือนน้ำอยู่บนใบบัวใบบอนใบบัวใบบอนมันอยู่เสื่อแต่น้ำไหลนี้เองหรือมันสั่นทอดๆอยู่ยังสิอยู่บนใบบัวใบบอนให้พอออกขอมันอยู่ซื่อๆน้ำผักไหลหนีจิตที่มันรู้พร้อมเฉพาะอภิญญายะสัมโพธายะรู้ยิ่งรู้พร้อมอยู่ตลอดโดยอัตโนมัติทุกอารมณ์มันก็นิพพานายะสังวัตตินิพพานโมเมนตายเดี๋ยนิพพานายะสังวัตติแปลว่าเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานนั่นคือเย็นดับเย็นอารมณ์ทั้งหลายเย็นสลายไปหลุดไปหลุดไปหลุดไป นิพพานน้อยๆสักวันบ่ฮั่นนิพพานใหญ่นี่คือเรายังไม่ต้องรู้จักอะไรละเอียดมากเอาเพียงแค่รู้จักศีลสมาธิปัญญาที่ทำนี่แหละกำลังดำเนินตามมรรค8อยู่เนี่ยไอ้ห้องพ่อว่าโอ้ยเบิดพรรษากับเบิดถิ่มซื่อๆจะแม่นบ่เห็นอีหยังนําเพิ่นเนาะว่าซั่นมันลุกขึ้นเบิดโอ้ยพ่อว่ามันหยังล่ะโอ้ยนั่นบ่แม่นทุกข์บ่ฮะหรือว่ามีแห้งเด้โอ้ยจังซั่นบ่พระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายถ้ามีผู้ใดมาถามเธออัญญะเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนามาถามเธอทั้งหลายว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรพรหมจรรย์ได้เนี่ยนางสลัดอยู่นี่พรหมแปลว่าประเสริฐจริยความเป็นไปแห่งชีวิตที่ประเสริฐที่ดีงามมันเป็นว่าเรื่องเออเหอะเลยเอิ้นว่าพรหมจรรย์เลยเรื่องเออเหอะบ่มีพรหมจรรย์พอน้อยก็ได้วันนี้อ่านหนังสือพิมพ์พระข่มขืนลูกสาวตนเองพรหมจรรย์อยู่บ่ฮะเรื่องเออเออพรหมจรรย์บ่นั่นข่มขืนลูกสาวตนเองโด่งดังมากตนเองเป็นพระที่มีชื่อเสียงคนเคารพนับถือมากมีแต่เจ้าขุนมุนนายเกิดเรื่องข่มขืนลูกสาวตนเองอยู่ดีๆกุฏิดีๆเรือนทรงไทยเกิดลมหมุนพังลงมาทับตายทับไม่ยิ่งตายอยู่ในกุฏิกรรมติดจรวดไล่น้ำกรรมท่านสมัยได้กรรมสมัยนี้บ้านคนอยู่รอบๆบ้านมุงสังกะสีบ้านตะลำบ่มีอีหยังปิวไปเลยแต่มาหมุนอยู่กุฏิของพระนี่ไม้สักทั้งหลังทรงไทยพังทลายลงทับตายไปผู้หนึ่งมีนั่นเป็นยังพรหมจรรย์อยู่บอกนี่ขาวจากภาคเนี่ยกับพรหมจรรย์ใดมหาแต่เหลืองเออเหอะพระพุทธเจ้ายังว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยขาวๆนี่มีศีลอุโบสถเยขหัตถาปุญญกราศีระวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดมีศีลพรหมจริยปรายเนมีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้ายังนมัสสันติเทวตาติเทวดาทั้งหลายกราบไหว้คนเหล่านี้นี่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์เจ้ากันประพฤติในศีลสมาธิปัญญาในมรรค8ท่านก็เอิ้นว่าประพฤติพรหมจรรย์ให้เฮาอยู่กับพรหมจรรย์คือกันเฮ้ยนี่มีคนมาถามว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเธอถูกถามจากอัญญะเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาหรือใครๆก็ตามเธอทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เพื่ออะไรเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรสิว่าจังได๋บาดนี้เฮาไปอยู่วัดเฮ็ดหยังเหรอเฮ้อเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมเพิ่นพวาดตัวไม่ยังแล้วปฏิบัติธรรมปฏิบัติจักแล้วพระว่าก็ยังว่าปฏิบัติธรรมพระว่าเลี้ยวเลยไปโอ้คือคักเถอะพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเขาถามเธอจึงบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจเพื่อรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจเป็นฉะไหนทุกข์นี่เมื่อพรรษาบ่ฮู้จักถูกเลยนั่งสมาธิจะแม่นปึกภูขาบ่เห็นหยังนําเพิ่นพระว่าบรรลุขึ้นบัดโอ้ยพระว่าบ่แม่นทุกข์บ่โอ้ยโอ้ยหั่นสมาว่าบ่เห็นหยังบ่เห็นเนี่ยบ่ปวดหลังปวดแอวปวดแข้งปวดขาง่วงเหงาเฮานอนขี้ข้านหาวอาบ่แม่นหาวซื่อๆหอนพระว่าพระว่าเพิ่นเพิ่นหาวก็ได้อ้างแต่หาวเป็นเอาหาวยังบ่ปุ้มไปเนี่ยก็บ่มันหาวนําหยังอยากนอนขี้ข้านทั้งเบิดนั่นหู้มันก็ไปที่ถามว่าเห็นยังไงล่ะปฏิบัติธรรมเห็นขี้ข้านว่าซั่นเห็นอยากนอนเห็นปวดแอวเห็นปวดหลังปวดแข้งปวดขาพลิกไปเพิ่นนั่นแหละคืออริยสัจให้เบิ่งมันไผเลยเป็นผู้ปวดหัวเข่ามันบ่ได้จมจักหน่อยเด้มันว่ามันปวด ใครเลยเป็นผู้ปวดพอออกสังนี่ปวดหัวใจผมขึ้นมาเบิ่งหัวใจพิธีบัตรนี่หมอปวดอยู่ที่ตัวนี่บริเวณอยู่เพชรทุกขังอริยสัจจังปริเยยันตีว่าก็อริยสัจคือทุกนั่นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ว่าบางทีนี่ก็ดังนี้อยู่ซื้อก็ไปกำหนดหูมันในที่แล้วนะโอ้มันถูกเอ๊มันปวดมาเถอะมันมาปวดมัวเจ็บมีถูกทุกมุดมุดมัดมัดทนหูทนห้อยถ้าวีถ้าวนอยู่ในใจอ่านมันเข้าไปลึกๆจังสันได้จังสิเห็นธรรมเมื่อดูเข้าไปลึกๆจึงจะรู้ว่าโอ้แท้อันทุกข์นี่มันบ่แม่นกูทุกข์เด้มันสิเห็นเข้าไปหั่นเพราะนั้นอริยสัจนี่ละเอียดแล้วมันก็เปิดเผยโฉมหน้าอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นอะไรบังไว้เพิ่นบอกว่าอิริยาบถบังทุกข์นั่งจำนวนมันปวดเปลี่ยนมันก็ฟัดเศร้าหันเนี่ยมันก็เลยบังกันไปเลยเลยบ่เห็นขาหาคือไขว่ไขว่นั่งบ่บังหัวมันเลยมันปวดหลายก็นั่งทับอยู่นี่เฮ้ยพลิกไปนี่เจ้าสิพลิกไปให้ยังถามเจ้าของเธอมันปวดอีกเดี๋ยวพลิกอีกมันว่าคันพลิกอีกให้หน่อยพลิกมาท่านเย้ามันสิดูพลิกกระดอกกระเดียกถ้าพลิกเธอเดียวเนี่ยเป็นยังเมื่อสักครู่นั่งเต็งเข้าไปนี่ทุกข์อะไรก็เบิ่งเข้าไปนี่เอาไปอามาพี่ผมมันปวดอยู่เฮคืนมารู้สุเวทนาก่อนว่าเห็นความทุกข์เหมือนลูกศรเห็นความสุขเป็นความทุกข์อันว่ามีแห้งนั่นก็คือความทุกข์เพียงแต่ความทุกข์มันลดลงแล้วว่าเป็นความสุขก่อนว่าโยสุขขังทุกขโตอัตถคขิจงเห็นความสุขที่มีอยู่นั้นเป็นความทุกข์อยู่ในตัวมันโยทุกขังอัตถคขิสันโตเห็นความทุกข์นั้นเหมือนลูกศรเสียบโยนั่นอทุกขังมันทุกขังสันตังอัตถคขินังอนิจจโตเห็นความอยู่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นของละเอียดมากไม่เที่ยงมันก็มี3อันเท่านี้ขันบ่สุขมันก็ทุกข์ขันบ่ทุกข์มันก็สุขมีแห้งขันบ่สุขบ่ทุกข์มันก็มีอีกกลางๆจักหน่อยต้องเป็นอันใดอันหนึ่งอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอทุกขมทุกขะอันนี้บ่เที่ยงถ้าเฮาทําความเพียรไปสิมาฮอดบ่หนึ่งทําไปดูลมหายใจกายสงบจิตสงบจะเกิดความสุขบางคนเอาความสุขมาก่อนบางคนทุกข์แต่ได้เฮาบ่อยากได้ทุกข์อยากได้แต่สุขลมหันใจนี่เบิ่งดีๆคันผู้ใดเบิ่งจังนึงนี่สุขมีแห้งฝรั่งมาถามอาตมาว่ามันไม่น่าเลยลมหายใจดูไปดูมาทำไมมันมีความสุขว่าซั่นถามว่าตะกี้โตบ่หันใจบ่ตะกี้หันอยู่มันทําบ่เป็นจังซี่บ่ได้เบิ่งถ้าดูอีกแบบหนึ่งลมหายใจนี่ทุกหันใจเข้ากระทุกอึดอัดคัดเครื่องหันใจออกกระทุกเฮาก็เบิ่งทุกในลมหายใจเบิ่งจนเห็นเข้าไปในโตทุกจนเห็นเหตุของมันมันสิเปลี่ยนปั๊บบาดเดียวนิโรธจะเกิดขึ้นหลังสมุทัยมรรคโผล่ขึ้นมาโอ้นี่หนทางทีนี้ถ้าเห็นความสุขหลังคนนั่งไปนี่เบาไปความขึ้นกับว่าขึ้นล่มหันใจเบิดไปจุลหลังเถื่อเบาเย่อย่าไปสุกน้ำหัวมันเศร้ามีแห่งจะหน่อยรู้เข้าไปในความสุขนั้นมีความทุกข์ซ่อนอยู่ในความสุขนั้นทีนี้บางคนบ่เป็นจังซั่นแหละเบิ่งไปโลจุลพวกจุลนี่แห่งเบิ่งยากนางไปนางไปเลยโจโลยอยู่คือคนโง่ในบาดนี่คือโง่แท้นอกูนี่นอว่าสั่นคืดหยังกับบ่คืดสิว่าสุขกับบ่แม่นแต่ว่าทุกข์กับบ่แม่นโจโลนักเจริญสมาธิมาถึงบ่อนโจโลนี่เบิ่งยากกว่าหมู่สิคิดว่าเอ้มองมันเบิดแล้วบ่นอกกิเลสเฮานี่นอเพิ่นว่าได้ละเกือบเพิ่นลงคืดมันคือบ่คืดไปหันไปนี่ นั่นเนี่ยแปลว่าอทุกขังมะทุกขังสันตังอัตถคินังอนิจจโตความไม่สุขไม่ทุกข์นี้ละเอียดมากอนิจจโตไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงนําอันบักจโลน่ะเอาอันจโลนั่นเบิ่งคักๆเบิ่งเข้าไปในบักจโลน่ะจักหน่อยมันสิเปลี่ยนอันใดอันหนึ่งมาปั่นเบิ่งความไม่เที่ยงจะเกิดขึ้นก็เห็นทุกข์แล้วก็จี้เข้าไปในตัวทุกข์เพ่งเข้าไปรู้เข้าไปบ่ต้องอยากเป็นหยังบ่ต้องอยากสุขบ่ต้องอยากทุกข์อยากฮู้ซื่อๆบ่นี่เพิ่นเอิ้นว่าให้เราเห็นสภาวะสภาวะวิสัยตามที่มันเป็นยะถาภูตังปะชานาติทราบชัดตามที่มันเป็นยะถาแปลว่าตามผู้ตังผู้ตะแปลว่าเป็นปะชานาติทราบชัดตามที่มันเป็นเฮาพระบ่จังซั่นท่านได้บาดเฮาไม่ดูแบบสภาวะวิสัยแต่เราจะดูแบบสักกวิสัยสักกะคืออยากให้มันเป็นอยากให้มันบ่เป็นโอ้ยเป็นจังซั่นแน่แม่เพราะว่านั่งไปให้มันแจ้งขวกนะแม่มันอยากให้มันเป็นเพิ่นบ่เบิ่งแนวมันเป็นเพิ่นเบิ่งนั่นโอ้นอยากไปเบิ่งแนวมันบ่เป็นอยากให้มันเป็นสาธุแม่อยากให้มันเป็นจังซั่นจังซี่เด้ออยากบ่ให้มันเป็นไปก่อนล่ะหลังเถื่อเพิ่นให้เฮาเบิ่งตามที่มันเป็นมันเป็นหยังเพิ่นเบิ่งแน่มีอยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นปันเบิ่งเปลี่ยนแปลงให้เห็นให้เราดูสิ่งเหล่านี้จึงจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงจึงจะเห็นอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมตัณหาเป็นเครื่องผูกพันอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาผูกพันเอาไว้เราและเธอจึงท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารเป็นอเนกชาติคันเราเห็นอันนี้เบิ่งอันนี้เรื่อยๆไปนี่มันสิสั่นการตายการเกิดมันสิสั่นลงไปห้องหามันสิจางเจริญเจริญเจริญเพิ่นยังบอกว่ามันเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายจางคายวิราคานิพพิทาวิราคานิโรธานิพพานังวิราคาจางคายก่อนที่จะจางคายนิพพิทาเบื่อไปเห็นความบ่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์เปียกความโอ้ยมันบ่มีเนี่ยไปได้อย่างใดจักอันเห็นอย่างกายเป็นเรื่องธรรมดาไปเบิดเพิ่นว่าอนิมิตตวิโมกจิตนี่หลุดพ้นจากการเอาใจใส่ต่อสิ่งใดอันใดก็สิคือกันตัวมันบ่มีแก่นมีสารมันบ่เที่ยงมันเป็นทุกข์อัปปนิหิตะไม่ปรารถนาคันสิไปเกิดมาอีกก็สิเป็นจังซี่ล่ะเนาะกูนี่เนาะไปหั่นก็เลยจ้อยจ้อยจางโมเมนต์หันจิ้วๆเขาเฒ่าเขาจนลืมข้าวเดี๋ยวนี้มันอยากซอยเฮาอยู่ได้ควมเฒ่ามันก็ซอยมันซอยเฮาอยู่ว่ามันเอาทุกข์มาปั่นเบิ่งอยู่ลุกขึ้นก็ดากเงื้องขึ้นก่อนให้เห็นอยู่โอ้ยโอ้ยอยู่มันบ่ข้าวยังหน่อยเฮือแดงแห้งสุ่มมันซอยหลายเติบละผู้เฒ่านี่ซุ่มนูนๆนี่มันปิดบังเพิ่นไว้ลุกขึ้นพอจักแล่นพุ่นกินเขาก็แซ่บหลายอายุวันโนสุขังพังลังพออยากเปิดฝาบาทออกพร้อมกันฟังลังผมมันแซ่บส้มเหนียวโอ้ยอยากแซ่บบ่แซ่บกินไปก็ย่างๆรีเรียรีรอกินตายแข่วเมื่อสองสามเหลี่ยมมันสอนให้เปิดเพราะนั้นอริยสัจทั้งสี่นี่เปิดเผยตลอดให้เข้าถึงจือได้บ่บาทนี่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออะไรครับให้ถึกหน่อยเดียวเอาให้มันลงตรงๆเป่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประจักษ์แจ้งอริยสัจจะทำให้เห็นความจริงคือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับลงแห่งความทุกข์และแน่ใจในหนทางอริยมรรคเพื่อการปฏิบัติที่จะดับทุกข์นี้คันมาเห็นอันนี้แล้วบ่ต้องไปหาครูบาอาจารย์บ่มีโอกาสได้ลงทางเลยไปเองมันนี่ไปฮอดเส้นทางไงทีนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายต้นไม้ย่อมล้มไปทิศทางที่มันเองแม่น้ำทุกสายย่อมไหลลงไปในมหาสมุทร เมื่อจิตของเธอเข้าถึงกระแสแห่งอริยสัจธรรมแล้วเธอก็ย่อมโน้มน้าวไปสู่นิพพานอย่าสงสัยเลยเพราะนั่นบุญได้เฮายังพอมีอยู่บ่ขี้ลายถ่ายเปรปันใดดอกมีหมู่มีคณะผ้าเห็ดผ้าธรรมคนซัวหลายความซัวมันสิบีบมีให้ความดีเกิดขึ้นงามใดความคนซัวหลายขึ้นคน